Не хавай ад мяне аблічча твайго, не гані ў гневе раба твайго, ты быў мне ўспамогай, не адцурайся ж мяне, Божа, спасе мой. Бачу вочы твае, хоць цябе я не бачыў ніколі. Чую голас твой вышні, хоць ніколі не чуя цябе. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас знядзелены немай мальбе. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас знядзелены немай мальбе. Я табою малюся, і табою смялею і баюся. Я табою дазволены жыць, паміраю і жыву. І табой паддаюся і не паддаюся спакусе. Я са страхам і верай на плаху кладу галаву. І табой паддаюся і не паддаюся спакусе. Я со страхом и верой на плаху кладу голову. Чуть ты бачить тебе и за шмат, и за мало. Это ласка небесная слухать твою тишиню. Ты придумал меня мудро и досконало. Я похибил твой плен и себе я за это виню. Придумал мяне мудро и досконало. Я похибил твой плен и себе я за это виню. Бачу в очи твои, хоть тебе я не бачу николи.